lo waxna wa mafhum in tahammadahu annahu in lam yatahammadhu fala yandarij fa in qataha yada shakhsin qata'an thumma qatalahu amdan udwana fa innahu yuqtalu bihi wadiyatul yadi ala haqilatihi ana bu fekke ne ak ñakatay ak ak tay dañu tassé ken du len bolé ki mo bu fekke dafa dag loxo nit waye ak ñakatay la won bëti amna waxna wa mafhum in tahammadahu annahu in lam yatahammadhu fala yandarij fa in qataha yada shakhsin qata'an thumma qatalahu amdan udwana fa innahu yuqtalu bihi wadiyatul yadi ala haqilatihi ana bu fekke ne ak ñakatay ak ak tay dañu tassé ken du len bolé ki mo bu fekke dafa dag loxo nit waye ak ñakatay la won bëti ko nak ray bo xamni ray toñ ak ak tay bolé ci su boba dañ koy dañuy wax ay mbokk mel fay len diwe loxo ñu jëk dag te tay ko won ba nopi do bëti ko nak ray ko mom ngir ray ga mo ray te toñ te tay waye du tay joxe di loxo ba ndax loxo ba tayeful la won ye diwe lu ko tay di tayeful xale baaje ci ko dëkk ci Allah mu xam na fa ñu ngiro mel manam ko xamni daaro te tay ko te bokk ci Allah ba nga xamni ci Allah yo jëmono gëna nga ko ne ko def juroomi fet ñu ko tuddul juroomi fet ba nek mu joxe ci ñaar fukk ko ne ñu tey digale te mu bint na xadi bint na xadi ben wako wa wala da la gooni ak ñaar gooni la doon la doon di nagurat wala da da ci jiglu ak ñu la doon ak bint la doon wa hikkatu ak hikkatu ni wa jabhatu al jaba manam dañu tudd bint na xal dañu ben bu joxe ñaar fukk ñu tudd bint na woon ak ibn la doon xam nga ñaar la dañu mu joxe ñaar fukk ko ñu ñu ci ñaar fukk ci ko mu joxe ñaar fukk ci jaba mu joxe ñaar fukk ñu ñu bokku doole te ñu lay wax bint na xadu mo ko nat bu dugg ci ñaar bint na woon da ibn la doon do ko ñaar rek dugg ci ñaar sikka moy ko ñett bu dugg ci ñentel jassa moy ko ñent bu dugg ci ñu ñu ñu ngante ko lay ñu leen ko nekk jox nak ñaar ko ñu doon téñ ñu tay yoxul do gëna wax mo lay waru bi hat ñentel lepp niko ci xam bu ci tay bi hat ci ñu la doon ci dagg ci ñu la doon wala bu ko ñu leen mo tay rew ja kon ñu nga wax ci ñu la da ngay tay gëna ci ñu la doon rek yéen di rek ko ñu joxe ci ko ne mu joxe ca ñu ko gëru sa ko wax bu ma xabi ci ñu ñu ko gëru bint la doon mu joxe ci ñu ko gëru xaka mu joxe ci ñu ko gëru da sa mu joxe ci ñu ko gëru xamna ko ci mëru ñoo dajé ñu ko ko ñu fat ñu tolo ak ko mom di jëf ci adu ca bayu wala ka na doon ci ne ko mu na jëf ci ñu ak na jëf alhamdullilah ak tay la nek tan do def ko rew ci ma ñu baay bu rew doon do rew go xamni bu fekke ñu ci wax ni moko tay du ñu ko ñu rew ñu la ci dogal faatu go ay jinn ko da bu fekke da ko tur rew ko da bu jël jëfi da ko ko tuddu ñu ko rew ñu la fay do ci baay ñu rew ko ñu rew doon ni waye da ñu ni sa ko ñu ko rek ñu tay bay doon ni ñu def ko ñu ga ñu sotti ko doon faatu ñu ngi ñu dugg ñu ko yon xayma xayma mo dugg ñu sa dugg ñu ñu ko noyo ñu ñu da ñu tuul dugga ñu ko tuul ñu ko wax leen ko jar fi ñu ko jël ba tay ko fekke ni baye dafa jël doy jëm go xamni ni manam di wor na ci ci wa do tim dañu metti doy bu gëna metti do ak jàng do do gëna metti dangay met ñu moy déclaration ci tan war ci xatun ci yaqa déclaration ak tan war ci xatun ci yaqa war ba ñu ñu ko xamé ko tan ci ëmb ñu jàal wax na ko day joxe tan war ci xaka joxe tan war ci xaka joxe ñu ko yo xamé ëmb lu kenn ku nekk doon ci biir ñu lay koy met la ñu ka jar ci ñu di ñu su ñu ñu metteli do ji ci bu fekke da aji ci bakkan mo ngi ko metteli fekke do ji da aji ci xeyta jom jom xolé benen sara mom lay waxna ka jarahil amdi fa tughallazu adiyatu fihi kama tughallazu fi nafsi min tatlitin wa tarbiyin la farqa fil jarhi bayna ma yuqtasu fihi kal mawdhihati aw la kal jaifati fa fil jaifati sumu suddiyati mughallazan ala qadri nisbatihi min adiyati ana bu fekkone day jam jamu jaifa te koko tay ko dañuy metil moy dañ koy jaxel bi ko koy laaj namuy joxe sumu suddiye ba nga xamne fa talasona bin nisbati limi ati khumusun wa nisfu khumusin wal arbahuna khumusani fahan sunu siddiyati fahan sunu siddiyati yuqasu min alhiqaqi khumusu wa nisfu khumusi tunusi wa min aljatahati kadhalika wa min alkhalifati khumusani manam da bëgg wax ne niñ koy metile moy dañuy sétne bu fekkone ne day jam jamu jaayfa te koko tay ko dañuy sét ne manam fanwer mom nim deme ci témèr moy fanwer moy khumusu témèr ak genn walu khumusam da khumusu témèr moy ñaar fuk bo ci dégaaté fuk nak mais ki genn walu khumus kon atalasono boko di sét ci témèr da ca nek khumus ak genn walu khumus ñeen fuk itam xam nga ne moy ñaari khumus la ci témèr waaw ndax xam nga témèr ñaar fuk moy benn khumusam kon nak ñaar fuk ñaar yoon moy doon ñeen fuk kon alar ba xono khumusani la bi nisbati bi ah manam kon ci gattal bo beugona genné sunu suddiya ta fek nga bëgg ko ñettel bo nga xamné mom ak metil la ci kañ koy laaj kon dang koy wax né ko légui xiq joxé ci fukk jafa ba tay nga joxé ci fukk muy ëmb yi nga joxé ci fukk ak ñatt ak tiér lolu boko dé sét sunu suddiya lay doon da dal nek fanwer ak ñatt ak tiér motax bo xolé ci suuf munala fasara al ma'kuz min al hiqaqi tunut al 30 wa min al jizahi kadhalika wa min al khalifati tunut al 40 wa majmu'u kulli tunusul mi'ati wa huwa 33 wa thuluthun hadha fi halati al taslisi wa fi halati al tarbi'i yu'khadhu min al hiqaqi wal jizahi وبنات المخاض وبنات اللبون 38 من كل فيكون المجموع 33 وثلثان انا ام فيكون با ني متل ديوجي دنج كاي نينتل موي ياغا واخون حق جسح بنت مخاض بنت لبون كوتي نك نيارف كاك جيروغا واخون سو بابا بونتي بغونا ген سولو سوب دي ديك جام جام بو خم لولا تي وار كون كين كو نك تي دنج تي لاج diom yett ak tier su ko defé bo bolé diom yett ak tier ba muy ñent yoon mu dal lay jox fanwer ak ñett ak tier té lolu moy sunu sunu mi ati batay lolu misal rek ci li nga waxon né jam jam bu féké koka ko tay bu ngey génné diom yi dañ koy mettil batay non lañ koy mettilé misal lañ ko ci bëré ci bañu def diom ja ñett ak bañ koy def ñent bo dege bañ koy def ñet moy la nga waxoon hiqa fanwer jafaha fanwer moy ëmb ñeen fukk loolu la lañ jullu ci taslis tarbi ak nak boko dege moy nga waxoon legi hiqa jafaha bintu maqad bintu labon yente yi nak loolu mo tuddu tarbi ak lay nga seet lu ne bayyi la wax fekke ne bayyi dafa ray doom ja su baba dañuy metil diye ja fekke waru ñu ko jaaray wala bok ñu war ko jaaray ba nopi jëkkal ko ci kaw bu joxe diye kon gis nga diye ni muy metti waaye dañuy bañ nga jàpp ne bàyyi dongu la fa yashmalu al umma wal ajdada bila haddi sinnin ci lu dul daytal tolluwaayu at maanaam ci lu dul ràññeel tolluwaayu at fa arbahina xalifatan yu mujj wax rek ñeen fukki ëmb yi wax naa bu ñu xasee ëmb rek baax na tuñ ca seetal ci dafa fu seeni at toll waxna shaamu yi war na ko bëgg saan wal misri yi ak kodub misri wal maxnati yi ak kodub soo ak fa dinaar yi gënee dinaar xanaa bu fekkee ci yore bu xudd yi daw dëkk ci waa Shoum ci Sheri ci waa ma Misra daa dëkk ci waa Sow bi ne nga wax jëm noonu foofu suñ xoolee si jamono daa dee noonu warus yow jamono kon ku joxe ci ñoom dee da nga defe dinaar nga defe jëmmi dinaar warus jëmmi dinaar warus moo doon dee wax nga lu firaaq yi war na tëjug firaaq isnaa xasara fukki ñaar aw fa dirxe nañ ci jëmmi tërëb maanaam bu dee ko bokk ci waa firaaq nga xam ne xawee si moo doon seen jëfandikoo waay mën nañ koy laaj fukki junay ñaar yoo war a joxe fukki junay ñaar ci ay dalam illaa fil musallasati dara ci tiya bañu ñetteel tiya jañ ñetteel fa yusaaru kon def na yokk bi nisbati maa ci tolluwaayu la nga xam ne bay na diyatee ni nekk na diggante yaari diya ya wax ne bàyyi mi nga xam ne moom la ñuy jafeko waree joxe te waxan nga nañ koy jafeele su fekkee nag léegi du ko joxe ci gëléem xanaa da koy joxe ci wurus ba xaalis su boobaa ba tey war nañoo seet duñ ko koy jafeelale te loolu mooy dañuy seet diye ja nga xam ne moom lañu génne ci juróomi xeet yu bokkut te xamal nga ko ak diye ji nga xam ne moom la bàyyi di joxe dañu war koo génne ci yetti xeet yetti xeet yu ba mën a fàttalee mooy xiqa jasa ha bu ci nekk fanweer ak ñeen fukki ëmb ñaari diye yooyu xam nga lu ci nekk moom téeméer la waaye xam nga ne wute na nuñ koy génne dañuy seet diye ji nga xam ne moom la bàyyi war a joxe dañ koy génne ci ñetti façon ñu xayma xaymaam nu war a toll fi saasay saasa léegi léegi ñu ne nangam ñu ne waaw diye ji nga xam ne moom la ñu juróomeel mooy ja nga xam ne moom la ñu teg ka tëyut tam gën a woyof moom itam ñu xayma ko ba xam dagal moom day jëm ci ñetti at ñu seet xaymaam moom it ku seet xaymaam nu war a toll ci ñetti at yi nga jàkkaarle nag yaari xayma yi xayma yi diye ji nga xam ne moom lañ jafeel muy téeméeri gëleem yoo xayma xayma ju teew ak xayma ji nga xam ne mooy xaymay diye ji ñu woyofal di ko génnee juróomi xeet nga jàkkaarle nag seen yaari xayma yi su boobaa faw diye ji nga xam ne moom la ñuy ñetteel di ko jafeel faw mooy ëpp moom jële dangay seet nag moom mi nga xam ne moo ëpp la mu ëppee jële ba xam ab kaar la wala ab ceer la wala ab xumus la mbaa sudus la mbaa lu mën di doon rek su boobaa lu mu doon rek lu toll noonu moom ngay wax ne yow mi war a génne wurus mbaa xaalis te war a jafeel sa diya lu toll nii moom nga yokk ci li nga waroon a joxe ci wurus mbaa xaalis ki misaal mi mu la jox ci moom téere bi daa wax ne fa in kaanat rubuhan sida xalal alfi alal isnay xachara rubuhuhoo wa in kaanat tunutan sida tunusuhoo waxala hada alqiyas bi an yuqaala maa qiimatu lmiati min al ibili muxammasatan muajjalatan bi talaati siniina fa ida qiila tamaanuuna fa yuqaalu wa maa qiimatuha musallasatan xaallatan fa ida qiila mi'atun fa maa bayna al qiimatayni xishrona fa yusaadu xalal alfi rubuhuhoo te mooy mi'ataani wa xamsuuna wa yusaadu xalal isnay xachara alfan rubuhuhaa te mooy talaasatu alaaf ci misaal mi mu la jox daa wax ne buñ ne woon xayma ji ñu jafeel muy téeméeri gëleem yooyu ñu jafeel ku ko xayma fi saasay saasa ci teew mi teew xayma war dana war a mat ci misaal téeméeri dinaar yu wurs diye ja nga xam ne moom la ñuy yombal muy téeméeri gëleem yi nga xam ne kooku tayut ñu seet ko moom xayma war a mat juróom ñett fukki dinaar kon su boobaa boo seetee li dox diggante téeméer ak juróom ñett fukk mooy ñaar fukk dangay seet nag léegi ñaar fukk lu mel ci juróom ñett fukk nga ne ah loolu de moo di ab kaaram dangay daal di wax ni kon ki war a joxe diya ci wurus la waroon a joxe na ci yokk ab kaaram su boobaa junni dinaar ya bu ci yokkee ab kaaram mooy doon ñaar téeméer ak juróom fukk su ko defee ka nga xam ne moo waroon a joxe xaalis te waroon a joxe fukki junneeg ñaar nga ne ko fukki junneeg ñaar dañuy seet lan moo di ab kaaram nga yokk ko ci joxewaale ko te su boobaa kon léegi mooy nekk ñetti junni kon noonu rek lañ koy takkee boo xoolee borom saraabali sax damay wax naa la حاصله أنها تقوم المثلثة من الإبل حالة وتقوم المخمسة على تأجيلها ويؤخذ ما زادته المثلثة على المخمسة وينسب إلى المخمسة فما بلغ بالنسبة يزاد على دية الذهب أو الفضة بتلك النسبة مثاله لو كانت المخمسة على آجالها تساوي 100 فالمثلثة على حلولها تساوي 120 فنسبة 20 إلى 100 خمس فيساعد على الدية نصف خمسها فيكون من الذهب 1200 ومن الورق 14,000 درهم و400 رابعهم ديجال وعلم من الاستثناء أن الدية المربعة لا تغلظ في الذهب والورق رام جابلني الدية المثلثة رك مملني جفل بدوني ورس قالش تيني وح باي الدية المربعة نخم نمي كنن كتاي كوبك تباي با كملني باي حنين وان باي أغياي أكمام جبوني بكتو باتي boweso ñooñu keneen ka tay bañu jafel diyam te diyo jey nek al murabbaha wa xamne nañ koy defé tarbiya bu de wursu qalisam lim bañ wax rek lañ cey joxe def ci yok dara wal fata bi ko victoire wal muhafidi ak ko wala ñu tan ñu ko do ko ñu ko na lu do goor anam fata bi bo xamne na fa tan do na lay la ko ci ngonté waxal waxal la mo xam nasran la wal muhahadu da cey jogni al kitabi al muhahadu ay al harbi al masalahu ala tarki al qitali muddatan manam ko xamne sama xare ala la moy xare rek mo def ngeen tan mo def yo def waye dama ñu ñent ci taxaw xex bi ak def ñoñu ñaar ñoñu ñaar ñoyam dia kenn ku ci nek day lay jox genn walu dia yi gor so xamni julit la manam lan waxone ci gannaaw ci diya ci tollu way jappal ni mom lañu jox ko xamne ki gor la te julit la bolé ci gor la julit la ñaar ñi mu wax nak kon di leen di jox xajup lola leen di jox xajup lola wal majus ak majus wal murtad ak al murtad sama ko ko ko ci war na nek di war ko mus manam bu ko kene kan ko sen tan wala rek do ak majus wala nga xamne ko ko ñu rek da fekk am ko murkat do bo lu ci sam gana bu ci dugg sa kon ko ko diyam non ci war ko mus wala ñu set ko ñu fi do ne nangam la ko mus do do ñu ci defa ko ñu xaj ci dugg ñu ci xaj nak ben xaj bobu lañuy dox mu do ci dugg ba ko murkat ko ko ko ne do do do xolé am ba fa nek ñu dal la koy tolo len kon la wax fata ko ni mëna indi ci tata abdani ba tan ba tan sa ibani ri wa mëna gëna bi ci tata mo ci ki ne dinaram wa tan sa dinaram wa mëna la wari fi samana la ci dirham ko na xam nga ko mu ta dang ko so tudal dia to am na ni ko mu tapp non ko raw tam da nga yar rek waye do joxe dia tax man ala khayla la do wote man mu tabbi wa inna ma khalaqatu lahu al adab am ko raw ko yar rek wa huwa al masha masha ala al basam fi awal al bad to to talif non lañ ko tan wax ci ndam ben punte wa in sa kullu dugul kenn ku ne kam ci ni ngi nañ ci gën wala manam ngor gu ne wax ni diyan ko defo diyan diyan ñu dem tolal dara ba nak xam na bokk do ni ñu dañu jox gor go do ben walam lañu jox digam ko teex ñu ñu def dañu ci wat gor go xam na mamla tolal dara ja lañu jox gor go rek ñu jox ko ak xajam da xam na bu fekko ni mom digam ko day gor so xam ni do ci tay do dañu fet gor su nek ci tay do do gor lañu dara jox xal ba lañu jox digam bi ko non ngeen do magal ci ba mo jëm ni markat ma xéer lan dañ dox ngor fi nga xamné goor ci magal ci ba mo markat dañ ko dañ dox ñu dox ko ci ngeen jëj lay rek

ñu joxe an naqdu ke wurus ba xaalis lakanaka amak jëbe ñoom ci ñu dina tukkee ci sunam lan nasraan ñu wati ak amat am nasraan ñeen abdu tukkee ci ak jaam ay nasraan bari ak balit kan xuruut mi ngi mel ni ki dox dana bu rekkee ne jaam bi ga jënd nga yàq ak ëndam te fekk ni ëndu boobee ak sangam la ko amalam ak sangam moo ko ëndal wala jigéen joo xam ne nasraan la mbaamu yëgoog nga yàqu ëndam te fekk ne moom dëkk maanaam jëkkëram bu mu ame jaam la waaye jëlin nga su boobaa lañuy fay ci boomurum bor su jigéen rek moom lañ cay fay ndax ndegam moom yaayam dafa nekk nasraaniya wala muy yahudiya waaye jëkkëram moom la muy nekk nekk daam la muy nekk nekk jaam julit la su boobaa ku yàq amu boobee bàyyi koo ci jaam boobee di julit day daal di fay rek lañu fay ci mbéemurum as góor su jigéen li annahu muslimun tabaxan li abihi xurun tabaxan li ummihi la ko jëkkiita mu ne woon wal amatu min sayidiha anaa bu fekkee dafa yàq mbéemurum ab jëbbéer waaye mbéemuru moomee ci sangub jëbbéer ba di góor di julit la bàyyi ko woon moom itam daa bëgg a wax ne moom it ka janinil xurrati fi anna fiihi xushra diyatil xurrati al muslimati in kaana asayidu musliman aw xurratan xabadan aw walidatan wa mafhumu min sayidiha annahu law kaana min zawjin la kaana fiihi xushru qiimati ummihi la xayru li annahu raqiqun li sayidi ummihi xam nga danga ne bu fekkee ne jébbéer ba la mu ëmb mu nga bàyyikoo ci ab sangam mu ne waaye ne bu fekkee dafa bàyyikoo woon ci jëkkër waaye bàyyikoo ci ab sangam kon su boobaa itam fukkeelu xayma yaayam rek lañu seet waaye duñ ko jox li nga wax ci ku yàq ëmbub gor su jigéen in zaayala xaa ndem pokkale koo naan moom kullihoo lëppam xayatam bi muy ëbi dund maanaam li tax ñu fay rek nekkal noonu ci dañu yàq ëmb la mooy bu fekkee ne ëmb ba dañ na defat te jigéen jo dund ba del waaw waaye bu fekkoo ne moo bi maanaam dafa daan jigéen ji jigéen ji faatu ba fekkee nag ëmb ba ci bopp ndooru génn ci dëkk su boobaa jënd jigéen ci bopp moom la ñuy wax kay moom ne ko gaañ la muy fay waaye doom ji génn gannaaw boobu doom ji gidd ci gannaaw kenn da ci wax dara moom la wax naa falaw maa tëpp xam la ku réew ji de ay bax da ku réew ji bax da de waxam la ku réew ji baaxee yi falaa chéri fii xam nga wax ne yooyu jamono wala kalaamu fi indi si jamono ci yaay la ñuy wax ko waaye doom ji moom ndogam yaay bi laa faatu ba gal moom ba door a dugg ndaa daa tàmbalee génn yaay ji faatu ba gal lépp door a génn su boobaa kenn di waxati ci ngir dund ci boppam ci yaay ji la ñuy wax moo tax ne dañuy wax ne mooy bu fekkee doom ji jot ni ba àggal te yaay ji dund boole illaa am na xiyaa mu dugg dafa génn ci dund door a faatu maanaam dafa doom jigéen ji jigéen daal di am doom ba doom ja génnee nag andaal ñu bëkkan boo wóor boo dëpp ci door a faatu nag daal kooku su dee ki dee lay fay moom ni génn doom ji ak sa nga doom dul nañ maanaam ko saamatu daa wax ne waa ji tooñ jigéen ji ëmb fekkee ba mu ko tooñee lam ëmboon daa judd ba noppi andaale bakkan bu wér a wér nga xam ne xam ne ne moom andaal na bakkan ni ki jooy na bu wér a wér gannaaw ba na mu daal di faatu moom xale ba su boobaa nee na mbokki jigéen ja muy ay kilifaam buñ mënee waat ne ki ko gaañ ba ëmb bi génn lam def jigéen ji moo tax doom ci daal di faatu de bu ko defutoon loolu kon ni mu andee bakkan noonu lay wëy dund waaye li mu ko def nag moo rey doom ci waaw su mënee waat loolu kon su boobaa dal leen di fay diey bakkan dal leen di fay diey bakkan mu faw dañuy waat ne wa in aqsama awliyaahu li anna mawtahu min fi'lil jaani kooku nag walaw maata ak doonte de faatu woon na xaaji leen fa saasay saasa maanaam ba xale ba juddoo bu faatu woon fa saasay saasa itam day bañ nga defe ne kon du aajowoo kilifay jigéen ja di waat naa li ko waaji def moo tax xale bi judd daal di faatu dala wane la booba du tee xasaamat du ca mën a ñàkk paaw ngi la woon du ca mën a ñàkk ba tam boole ci walaw maata xaaju la لكن يخون أفسد لا يقسمون إما تهاجلا لأن موته فورا يحين كونه من الجناية وهو قسم القاسم أن موته فورا لا يحين إذ يحتمل أنه بسبب آخر ترى لأنه لشدة ضعفه يتأثر بأدنى الأسباب وإن تعمده ديم جدنا ديم رمى بضرب بطن في دور بير أو ظهر ولا غناو أو رأس ولا بوب ففي القصاص كون نك نتي فاين توغا خلاف أو تيموي نياري وخ يسيو تحمل دي فري تاي واي اك جوبو رك لا جوبلو